To była piosenka taty mego. Park 23. Na dole we wsi, gdzie wczoraj był ogień domowy, dziś tylko zgliszcza. Historia swoją opłatę uiszcza. Na dole we wsi, gdzie ludzie mieszkali, dziś tylko ogień się pali. Dogasa powoli, gdy jak jej oddali. Na dole we wsi, gdzie byli sąsiedzi, dziś sam diabeł siedzi. O ile diabeł to coś najgorszego. Na dole we wsi płacz matek i dzieci, przecięto sztyletem otwartym. W imię idei tak już nie otwartych. A w górach w mieście lud buduje ołtarze Pana Jezusa. Nikt ich do tego specjalnie nie zmusza. A w górach w mieście się jeszcze, że żyjecie, cieszcie i tak już zostańcie. Na lepsze czasy lepiej nie czekajcie. W mieście na górze kościoły rosną jak ludzie, a lud głoduje. Księże, uważaj, cierpliwość się wyczerpuje. Na górze umarli dla życia, szukają nadziei. Nadzieja jest matką głupich i swoich dzieci nie lubi. W niebie cię czeka nagroda, wielka nagroda, tylko grzeszyć się nie masz. Bądź nam posłuszny, to pójdziesz do nieba. Nie wiecie, czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne. Męczeństwo twoje nie poszło na marne. Wy nie wiecie, czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki. Płyniesz się Bóg Ojciec i tak po wszystkich za ciebie pomyśli. Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę. Religia daje niewolę, ale daje i sprawę. Kiedy lud jęczał w kajdanach, ty przyjmowałeś pokłony do rana. Pasterzem miałeś być, nie papieżem. Kiedy lud jęczał w kajdanach, ty przyjmowałeś pokłony do rana. Pasterzem miałeś być, nie papieżem. To była rzecz o religii, kościele, wierze i niewierze.